Λοιπόν, Λοιπόν, αμόν να φύγει. για να... Τι να μπαίνει ο Άιλογον. Ο Άντινακ, δεν θα είναι κακά η χάρη των κουά. Χάρη τι είναι, νιώμια παρέσει, νιώμια παρέσει να είσαι αν πόμου δες μόμ. Λούνα δεύνοκο, φούνα δουγούνα φα, τζάνγα, τζάνγα, τζάνγα, χαμγα ούσεκ ρέκ να είσαι αν διέμουν, που νιώ ρέκ νιώμουν να είσαι αν. Μου τζάνγα, τζάνγα, λούνα έκα μου δεύκο δάλ, ταραμπάχουλ. Μου δάδει δεκουράζε, δάδεμ τσι άλλαβη. Λέγει να μου δεύε τσι άλλαβη, μου γίνει τσι μπένα γαραπ δάδει φαϊ τεδα, γαραπ που κάβε τεδα φόφου. Λέγει να μου φαϊ τεδε νόν ρεκ, μου νέλα ο φανάκ. Μου μου γίνει εγώ, μου δάδει τόκ να μου δάδει βάχακ γιάλα να. Μου δάδει να γιάλα να γιώ, τέι ηφό μου βάχακ γιώ, πάσκα, σώνανα. Sonana luna defna ko waxna ak yow ñaan na julina jangana luma la laaj rek doma tontu quoi legi nak jane ma de la vie dama bëgg dal nga ray ma parce que sonana dal amu luma deful legi nak yalla bëgg ko ciokas nonu nak dal di nu mu toge nonu rek ben garab ben branche dal di fax ak branche 500 kg yoy fax rek jëm ci ci kaw nu mu jëm sel ci kaw non rek mu ne ya da de pousse da ne ko wa xamone nako li mom gaaw nga ci lol ray nit ñi rek nga fi nekké